час безу. Без безупынны, бязлітасны, без летуценны, без, як бязмежжа памкненняў, пачуццяў і гранне, без каралеўскі, сармацкі, бухматапраменны, без, як прылюдыя лета, фарцісіма траўня. Як мы з табою адкрылі такую краіну, у кнізе якой прачыталі, з якой бібліятэкі, спынімся ж тут, каб таёмную зведаць хвіліну бэзавай, боскай, пяшчотнай, чароўнай апекі. Без каляровы, лілёвыя вогнішчы бэзу, срэбныя футры, драбнюткія флянсікі кветак. Хтосьці самотны, напэўна, прыдумаў імпрэзу. Гэта фарцісіма траўня, прылюдыю лета. Без, як бяспечнасць, як сімвал радзінных фальваркаў, кожнай шляхецкай сядзібы належнае ўбранне. Без, як вяршэнства айчыны, а ўсіх недавяркаў, зможа вясна гэтым бэзавым траўневым граннем. Без, як бясконцасць высока абранага шляху. Без, як ахова на гэтым шляху ад нячыстых. Без, як шаленства, я трачу прытомнасць ад паху і ад кахання. Без, гэта боскі трыумф урачыстым.